أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أسعد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya goda godiya da jinjina marasa iyaka su tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala, wanda bisa kaddara wasa da yardarsa da amincewarsa ya kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai tarin albarka na Prime Casis a wannan rana ta Asabar mai tarin albarka, wanda muna 14 da wata na Safar, hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44, wanda ya dace da 10 da watan Satumba miladiyyar haihuwar annabi Isa dan nana mare, idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiyya. Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci. Yau za mu tashi darasi na 6 a cikin wannan littafi mai tarin albarka, Al-Arba'un An-Nawawi, na malamin hadisi na duniya Al-Imam An-Nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala. A satin da ya gabata mun kai ƙarshen hadisi na 5, yau za mu tashi hadisi na 6 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Mali yake cewa al-hadisu sadisu, hadisi na 6, عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وإرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الغنم يوشك أن يقع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله، وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wannan hadisi na 6, hadisin al-Imam al-Bukhari a cikin Sahih al-Bukhari, hadisi na 52, a Muslim kuma hadisi na 1599. Hadisin Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir, Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda. Da farko, wane ne An-Nu'man bin Bashir? Nu'man bin al-Bashir ko bin Bashir radiyallahu anhu, sahabin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ne. Sunansa An-Nu'man, sunan babansa Bashir bin Sa'ad bin Sa'labah bin Jallas bin Zaid al-Ansari, kuma ana masa al-kunya da Abu Abdullah, ana kiransa da Abu Abdullah. Kuma yana ci shi ne mutum na fari wanda ya fara wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mubaya'a, lokacin da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam watan ya rasu. Sannan kuma Bashir bin Bashir, Bashir shi babansa kenan, bin Sa'ad baban shi An-Nu'man. Bashir ya je ya yi bai'atul Uqba tare da manzon Allah, ya je yaƙin Badar, ya je yaƙin Uhudu, ya je yaƙin Khandaq. Sannan kuma watan bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a rundunar Khalid dan Walid radiyallahu anhu arda. Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa samun karuwa shi Bashir, lokacin da aka aihe Nu'man, an zo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, saboda shi ne mutum na farin wanda aka aifa bayan manzon Allah ya bar garin Makka ya je garin Madina. Shi ne mutum na fari wanda aka haifa a cikin musulunci bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wa mahaifiyarsa bushara akan cewa sai ya ishu hamida, zai rayu watan cikin rayuwa mai inganci shine al-aishul habib rayuwa ingantacciya sannan kuma yace wa yuqtal shahidan manzo Allah yake cewa man masa kuma za a kashe shi zai mutu wa shahada sannan wa yadkhul al-janna kuma zai shiga al-janna kaga manzo Allah ya bashi ni ya bashi cikin al-janna ko cewa zai rayu rayuwa ingantacciya sannan kuma za a yi mi za a kashe sa sannan kuma zai shiga abin da ya shafi aljanna mahaifiyarsa sunanta amratu bint rawaha sunan mahaifiyar shi an-nu'man kin in mahaifiyarsa kenan wanda yar uwa ce daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ya taka rawar azu a gani a cikin sahabbai ta inda yayi jagoranci shi an-nu'man an bashi gwamna har so biyu yayi gwamna har so biyu sannan kuma ya rawaito hadisi masu dimbin yawa daga annabin Allah annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam maluman tarihi suka ce an-nu'man bil bashir alaihi rahmatu radiyallahu anhu wa arda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadisi da suka kai hadisi watan 114 haditha hadisi 114 shi kadai daga bakin manzon Allah ya kawo hadisi watan 114 al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka yi ittifaqi suka kawo hadisi guda biyar wanda shike muttafaqun ala sihhatihi inda al-bukhari wa inda al-muslim al-imam al-bukhari shi kadai ya kawo hadisi guda dai da su a cikin littafin sahih al-bukhari al-imam muslim ya kuma kawo hadisi guda biyar wanda shi kansa ya halarci ya kuka da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda mutun ne mai kokari watan biyar sunnar manzon Allah ina cikin yaran da suka fara karbar musulunci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to nu'man yake cewa sami'tu rasulullahi naji manzon Allah abani sallallahu yake naji manzon Allah da kunnan sa kenan ina fatan mun fahimta yace sami'tu rasulullahi me yasa aka ce rasula da malaman karatun nahwu idan aka ce rasula ana da maf'ul bihi ne malal jabir saboda sami'tu fi'ili ne da fa'il abin da ke nufi da fi'il da fa'il kamar a furasi ta turanci in za a fara galibi ana farawa ne da sujet go lisdar plus complement to a larabci sai an fara kawo verb sai an kawo verb sannan a kawo sujet sai kuma complement yazo to shi rasula shine wanda ke bada labari waye yaji shi an-nu'man shine yaji daga waye ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu manzon Allah yana cewa innal halala bayyin wa innal harama bayyin annabin Allah yace halal tana bayyane a bayyane take fili ai wadiha ita halal abu ce wanda take bayyane a gun mutane sannan wa innal harama bayyin ita ma haramun abu ce wanda take bayyane watan mutane sun santa akwai ababen da dama halal ka sani akwai abun da ba sai an ce maka abu kaza halal bane ko ko abu kaza haram ne ba ka buƙatar sai ka je makaranta a ce maka abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne to menene halal idan aka ce al-halal shine ma ahallahu Allah subhanahu wa ta'ala kuma wanda in kai za a baka za ka iya samun wani abu na sakamako a ciki duk abin da Allah ya halitta ai duk abin da Allah ya halitta shi ake cewa al-halal ma ahallahu abin da Allah ya halitta kaga irin cin abinci ka ci abinci halal ne ko ka ci ɗayan itace halal ne ko mutum ya ci malku na rago ko na dabbobin da aka halitta halal ne ko mutum ya sha ruwa halal ne mutum ya sha ji halal ne duk wani ababen da aka halitta muna sannan kuma an halitta maka ka yi aure ka samu aboki da zaman rayuwa kaga halali ne ko an halitta maka to al-haram kuma shine ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarika abinda ake cewa haramun duk abinda din kai za a baka zunubi za a rubuta maka laifi amma idan kuma kabari za a baka lada haram abinda idan kai Allah zai rubuta maka zunubi idan kuma kabarsa Allah zai baka lada yanzu misali kamar zina kun ga zina mice ce haramun ce, dalili Allah ya haranta. Zina, zina haramun ce, zina haramun ce, Allah subhanahu wa ta'ala ya haranta. Amma mutum ya yi aure ya kwanta da mata sabi ne, halal ne, za a ba shi mi, za a ba shi lada. Ina ba ta mun fahimta. Mutum ya kalli matar da ba ta shi, ya kura mata idanu kallo na fita hankali. Wannan mi ne ne, ya hadikum Allah wa yuslih balakum. Haramun ne, amma mutum ya zo ya kalli iyalinsa ba, halal ne. Kamar misalin sata, mijje ce, haramun ce, amma ka je kasuwa ta kasuwanci ba, halal ne ko? Mutum ya sha ji, halal ne, amma mutum ya sha giya ba, haramun ne. Mutum ya sa a sa atamfa ko kuma shadda makamancin su mi ne ne, halal ne. Amma namiji ya sa alhariri ba, haramun ne. Sa alhariri gun namiji haramun ne, ina ba ta mun fahimta. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasa ababen nan guda uku, sai ce wa bainahuma, a tsakanin ita alhalal da kuma alharam umur, akwai wasu al'amurra mushtabihat, masu rikitarwa, mushtabihat, masu shubha, wasu suna rikitarwa, suna da rudani a cikin su. Tsakanin halal da haram akwai ababen da suke rikitarwa, suke watan, suke gawa. Ai, suna kawa da halal kuma suna kawa da mi, da haramu, shine mushtabihat. Shi zai ka kasu gane halal da kuma haramun. Amma ita halal tana bayyane, da ka ganta ka san halal ne, haramun kuma da ka ganta ka san haramun ce, ina ba ta mun fahimta. To a tsakanin su watan akwai ababe masu watan masu rikitarwa. To me yake kawo rikitarwa? Wani lokaci cikin hukunci sai ga abin yayi kawa da hukunci, ya zamanto haramun ko kuma ya zamanto halal, sai ka kasu gane to halal ne ko haramun. Idan ba yi maka bayani ba, za ka fahimci wannan abun ba. A wannan hadisi malam suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba al'amurra guda nawa, watan guda hukunci ko cika guda uku. Hukunci na fari shine alhalal, hukunci na biyu alharam, hukunci na biyu shine almustabih. Almustabih ashe akwai halal, akwai haram, akwai kuma abun da yake tsakanin haramun da kuma haramun, wanda manzo yake cewa la ya'lamuhunna kathirun minan nas, mafiya yawan mutane ba su san su ba. Ashe sai yin gama cewa wasu sunni sun san wannan abun. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, wasu ne ba su sani ba, amma wasu ka cikin al'umma sun yi sun san hukuncin wa'innan ababen. Da wannan malamin suka ce akwai wayar a samu wani abu daga cikin ababe na shari'ar musulunci wanda ba a san hukuncinsa ba, wanda ba a san hukuncin wannan al'amarin ba. Dalili ai da annabi ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas, annabi bai ce la ya'lamuhunna aktharun nas ba, sai ce la ya'lamuhunna kathirun, mafiya yawa. Ashe kuma wasu mafiya yawa kuma sun yi sun san. Da an ce aktsar sai zamanto sifa ala wazni, ala wazni af'al, amma da ce kathirun to shi kina cewa wasu sun san wannan abun. To wasu sun sani, wasu ba su sani ba. Sai manzo Allah ce faman ittaqa shubahat, ko duk wanda ya nisanci, ittaqa bima'ana ijtanaba, duk wanda ya nisanci ashubahat, ababe masu rikitarwa. Yanzu ala sabilil misal, ala sabilil misal, abun da ya shahi misali kamar taba, tambaya zani anan hukuncin taba a musulunci misali. Na'am, halal ko haramun? Dalili akwai almazaranci ne da kuma mi tana cutarwa. Min qabl kakin a samu, kafin a samu bincike na likitoci, tana cikin al'umur mushtabihat, abin masu rikitarwa. Amma da aka yi bincike sai aka gane cewa ashe tana cutarwa, kuma gashi kaza, sai aka tabbatar da hukuncin mi harancinta. Ina ba ta mafahimta. To famalin taka shubahat, duk wanda ya nisanci shubaha a rayuwa, faqad istabara alidinihi wa irdihi, hakikan ya kubutar da addininsa da kuma mutuncinsa. Ai istabara alidinihi, ai akhadha albara'ata, ya riƙe kubuta, ya kubutar da addininsa. Ai fima bainahu bainallahi ta'ala, abin da ke tsakaninsa da Allah. Domin abu na farin da ake so mu gane, ƴan uwa, ce duk abin da za ka yi ya zama to tsakaninka da Allah akwai kyakkyawar alaka duk abin da za ka yi ka gyara tsakaninka da wa da Allah subhanahu wataala to lidinihi wannan addini na waye na Allah ne Allah yake wa ko to idan mutun ya kiyaye yanda ce kiyaye ba ala tajannaba ya nisance ta duk abin da yake shubuha wanda ke rikitarwa wanda ke rikitarwa kai nisance shi to annabi ce ka kubutar da addininka da kuma mi da kuma mutuncinka mutuncinka ko tsakaninka da wa da mutane yanzu ala sabili misal sai a ce an bugo wani ji misali sai a ce wannan jin ba a tabbatar ba amma ana shakku cewa wannan jin akwai wani abu na giya a ciki amma ba a tabbatar ba kaga yanzu menene mustabihi ko ya rikita shi ba saboda mi babu dalili ingantacce akan cewa akwai giya akwai a cikin sa amma kuma idan ka mutun ya sha zai iya dan buga shi sanya shi ya dan sanya shi maye yanzu me ya kamata mutun ya yi sai ya nisance saboda mi ya kubutar da addinin sa dan kar ya zamanto abun zargi wajen wa wajen Allah subhanahu wataala wal irdi kuma kar ya zamanto abun zargi gunwa gun mutane so ake zamanto in za ka zauna cikin al'umma kika zamanto abun zargi wajen Allah subhanahu wataala kada Allah ya zargi akan kai kaza sannan kuma duk abun da yake abun ashe ne a cikin al'umma to kar ka nisance su kada mutane su dinga nona ka da hannu akai akan wannan abu dalili saboda su mutane da kake rayuwa da su mutane ne wanda suke ba da shaida akan ka shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an taba wani mutum ya rasu sahabbai mutane suke zanta da manzo suka ba da labari ka na sha Allah gaskiya wani ya huta mutunan kirki kaza da kaza Allah ta yi ayin ambato alharransa Allah manzo Allah ce wajabat ba jima ba kuma sai aka biyo da wata gawa sai aka ce ka masha Allah mutane sun huta kawai suka gari kowa ya samu lafiya manzo Allah ce wajabat to sai kan sahabbai suka daure suka ce annabin Allah ta zo an biyo da wani mutane afna alai suka yabo akan suka ce wajabat yanzu kuma aka biyo da wani aka fadi sharri akan suka ce wajabat to ba mu gane ba kalma dai kuma duka akan mutum guda ne kuma aikin ya babbanta sai manzo Allah yake cewa wancin na fare wajabat lahul janna aljanna ta tabbata akan sa dalili mutanen da suke rayuwa da sun bada mi shaidar cewa mutunan kirki ne da kuma aka biyo da nabiyu aka annabi ya ce wajabat ai wajabat lahun nar ko tace ta tabbata gare sa miye dalili saboda al'ummar da yake rayuwa a cikin ta ta yi mummunan abu akan sa ina fata mun fahimta daga al'umma da kake rayuwa a ciki kada kuskura ai maka lalar shaida ya zamanto sun ba da shaida akan ka ta kirki shi yasa manzo Allah ya ce idan mutun ya mutu kada ku fadi komai akan sa sai alkhairi fa innal mala'ikata yu'minun mala'iku suna ta amini akan abin da ka fada abin da kuke fada akai shi ne abin da mala'iku suke kokarin rahoto shi ne zamanto hujja gaban Allah subhanahu wataala amma da za ka rasu sai al'umma ta fara barka wala haula wala quwwata mun huta adiye mutane sun huta yanzu kajin mutane da ta haura gidan mutane sai a au ana abun nan kusa akwai irin wayannan mutane cikin al'umma shi da mutun kashi biyu ne da almustarihu da almustarahu lahu da wanda ya huta da wanda aka huta da shi wanda ya huta shi ne wanda aka ta aikin alkhairi ya mutu sai a ce ya huta zai haka da mi rahmar Allah mustarahu lahu kuma wanda aka huta da sharri sa kasan akwai wani mutun cikin al'ummar kanta ta gaji da zama da shi kada zama to cikin wayannan mutanen domin irdin ka ana buƙatar ka kare su cikin daruratul khams da musulunci yake kira akan a kare akwai abin da ya shafi al'ird shi yasa mun zace wa man qutila duna irdihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe saboda kare mutuncin kansa mazala ta shahada yayi idan aka kashe ka gun kare mutuncin kanka annabin Allah ya ce kai shahada Daka kare mutunci abin da wanda ke da kuma kakka yarda ka ci mutuncin wani shi yasa manzon Allah bai yarda ba watan a ci mutuncin musulmi haramun ne irdihi abun kariya ne kowanne ya kare irdin sa kakka zauna daga cikin cin irdin musulmi ka zauna kana bada labaru kana sukan sa ai wani kaza da kaza kaga cin mutuncin sani Allah subhanahu wataala ya datar da mu daga annabi ke cewa fa qad istabra li dinihi hakikan ya kubutar da addinin sa ay ya kubutar da abin da ke tsakanin sa da ubangijin sa wa irdihi da kuma mutunci sa tsakanin sa da da mutane saboda al umurul mushtabiha idan mutun ya aikata sai zaman to abun zargi a cikin mutane ina ba ta mun fahimta yanzu ala sabilil misal kai ne kake zaune a cikin unguwa sai aka baka gida haya a matsayin kana na wanda baya da mata misali kana gwamro sai aka ba wanda yake aiki ya kaka nan kuma sai aka baka gida yanzu dan Allah idan ka ga ƴan mata suna shiga suna fita suna safa da Marwa cikin gidan za ka keka mutunan banza ko da ko baka yi baka zinan ko za a doke ka mutunan banza ina fatar mun fahimta to kaga kariyar zawuwar su anan ka kare ni mutuncin ina fatar mun fahimta duk abin da zai sa a tabi mutuncin ka kake yi da shi kuma duk wanda bari ka taba maka mutuncin ka kake yi da wannan abu musulunci ya baka damar ka kare mutuncin ka kuma idan wani zai taba ka kare mutuncin kanka shi yasa daga cikin abin da manzo Allah ya shar'anta na shari'a cewa kariyar mutuncin matarka wajibi ne ka kare mutuncin matarka menene wajibi ne yanzu misali da mutum zai bar matarsa ta yi aro da kwalliya ta fito me zai faru da ita za a kankalle ta ko ba za a kalla ba za a yi maganganu a kanta ko ba za a yi ba an ci mutuncin ka ko ba a ci mutuncin ka ba ina ba ta nufa da wannan cin mutuncin ka ne iyalin ka ne da haka kare ta kare mutuncin ta wajibi ina ba ta nufa inci wannan gabartar kare mutuncin mace mafiya da yawa daga cikin maza sai wanda Allah ya taimaka ko sai me dalili galiban mata masu hikari mu galiban masani ba ƴan bazan ku su yanzu da dan dama su saboda abin da ke sanyawa suna ba ko ga kin aka ke suna soyayya akwai wata sai Allah ya kaddara aka aure ki kuma ba a rabuwa da wayanta amma dai irin wanda suka dan kombi irin kar saka so suka dan shekaru suka tara ruwa billahi ladhi mafiya yawan malam Umar kawai mulkasu ake a gida sai abin da mata suka ci shi yasa kaga bid'at suna tabkuwa sabon Allah kana ta kara yawaita dalili mun bar wa mata gida mun saki ragamar jagoran yanzu mutum da za a zo auren diyarsa za a zo auren diyarsa har a kare ba a yi mutun da shi ba har a kare tsarin auren ba a yi mutun da shi ba abokan amarya su shiddo fati kauye a zo wajen biki ayi wacece ayi wacece ayi sai ga an yi uniform guda biyar gidan su kun bai yi hadawa Allah wannan ga ci mutuncin kashi ba a wannan bai kare ni ba bai kare mutuncin kansa ba Allah ka taimake mu gunte watan kare mutuncin kawo nan mu sai mun zalla cewa man waqa'a fi shubahati kuma duk wanda ya afka a cikin shubha to waqa'a fil haram ya afka a cikin haram shubha tana da yawa yanzu abu umurul mushtabihat suna da yawa daga ciki abin shiga cikin umurul mushtabihat wanda kusanci da haramun ɗin yadda ake gudanar da shagalin biki a cikin al'ummar mu sai ga amarya abokanta sun zo wajen abokanan ango kuɗin amsa gun amsa kuɗin shi gun da wacece ni ya hukunci wannan a musulunci na'am zawar abokanan amarya gun abokanan ango kuma kafin a zo kowacce sai ta yi wanka ta yo makeup in take ibnu taymiya zama malama sai ta aje hijabi ba a zuwa wajen abokanan an gaye da ni da hijabi sannan kuma abu kuma abun da ba zai wuce a bada kuɗi cikin minti biyu ba sai a yi awa guda ana surutu ni ya hukunci wannan a musulunci na'am ban ji ba dalili kul hatu burhanakum me dalili tsakanin mata da samari kafin a watse wannan abun an yi shaje kinni mai roko tana faruwa kwarai wanda ga dafa yayi ta kai ne wannan abun qat'an haramun ne a duwaye ana yi cikin rashin sani wannan abun ya kamata a taka birki a kansa wallahi malam jabir mafi ya yau mata suna lalacewa ta wannan hanyar kaga abu ta amarci ni da bai rada ita ba a wani wanda akwai haranci ababe da yawa a take kuma ga gari har yanzu da sauran uwa har yanzu da sauran mace duk imanin ta yana bige ta ga hijabi kuma yanzu zai za a zo a tabbaka hotuna ana tibire sama sama istaci musamman in an zo yanzu abun ya huce da kake tsammani da ba uniform da yake ba yanzu uniform in aka sa amarya lalle sai an yi uniform in za a ramare can biki akwai fatin kauye rabbiki akwai na damun aure akwai ana dan tattazawa a darjiwari a dan musaka ko kokule da rana da marece kan amarya kan amarya akwai akwai anko da sahewa shagari kuma rada zake zaman kalbisa shike ne zaman kalbisa bai da asali cikin wata bannaci ake ta hita hankali Allah ya kasa ki cikin al'amari kun duk sa cikin umur mushtabihat wanda su duk sarami da haranci musulunci bai hana ba ayi taron biki amma kad a kuskura a cudanya maza da mata sannan kuma galibin wasu zantutukan banza suke fitowa a cikin hadisi masu gabatar da wa'annan ababe daka wa man waqa'a fi shubuhat duk wanda ya abka a cikin shubha waqa'a fil haram kai ba shakka ya abka cikin haram wannan jumla ce shartiyya duk wanda ya abka cikin shubha haramun ya aikata me haramun abinda za a baka zinubi akan in kai sa idan kuma ka bari za a baka lada masu ci wa man waqa'a fi shubhat fa al wa man waqa'a fi shubhat waqa'a fil haram za ta dauka ma'ana guda biyu ma'ana ta fari ai mumarasatu shubhat aikata wannan shubha haramun ne aikata duk abin da yake shubha haramun ne abu na biyu saddu zariya annahu zari'atun ila alwuqi' fil haram kama ana dan taushe kada ka kuskura ka dan abkawa abin da yake haram ma'ana ana dan kariya zuwa ga abin da zai abka mutun zuwa ga haramun duk abin da yake haramun ko kuma akwai haranci cikin sa to kani san ci wannan abin shine mafi a'ala gare ka a rayuwa sai manzon Allah yake cewa karra'i kamar makiyayi arra'i shine wanda yake makiyayi wannan misali da manzon Allah yake bayarwa dan ya fahimtar da masu sauraron karatun domin manzon Allah yafi kowa iya karantarwa sallallahu alaihi wasallam ra'in ko ya zamanto mai kiyon ko ya zamanto mai kiyon shanu ko rafuma ko kuma ƙananan dabbobi wannan su ne abin da ake tafiya kiyo a kansu yar'a haula alhima da yake kiyo a gefen watan alhima shine hurin da aka kewaye akan iyaka abinda aka sa iyaka aka kewaye sa shine ake cewa alhima karra'i yar'a haula alhima kamar makiyayin da yake kiyo a gehen hurin da yake shamake wanda aka sanya alama da kewaye sa yushak da yake yushaku an yaqa fiha ay ya kusa kadan ya kusa ya auka a cikin wannan abin da aka kewaye a cikin wannan watan wannan katangar da aka sanya ta zamanto mahmiya abun kariya ka san daga lokacin da kake kiyo aka ce ga wani huri da aka shamuke iyaka an sanya iyaka ka tsallaka to kuma sai kana kiyo a wannan iyakar akwai abin nan meke da suna akwai ciyawa wurin yayi ciyawa to in ba Allah ya gyara ba duk yadda kai tariyar dan baka sai tayi sai ta fada a ciki in wata bata fada ba wata sai tayi sai ta fada abinda annabi ke so nuna mana anan ita shubhat idan kana ganin ta to in baka kiyaye ba wata in baka nisa ta shubha gaba dai ba to in baka bar wata ba zaka abuka cikin wata karra'i yar'a haula alhima kamar makiyayi ne da ke kiyo geheda da iyaka kuma kun san gudda iyaka a musulunci abu ne mai girman gaske irin masu noma malamar mutum ya kare iyaka annabi Allah ce duk wanda ya gurgusa iyaka ba zai shiga aljanna ba hadisi ne a Bukhari duk wanda zai gudda iyaka yanzu irin abin da ake ta yi rikicin gonaki kenan ko a tarkicin iyaka ga iyaka sai a tarkici canza iyaka ta gudda iyaka alama ce ta mutum ba zai shiga aljanna ba Allah ya kare domin hisabi sai an ji gaban Allah subhanahu wa ta'ala sai manzo ce wa inna likulli malikin hima ku saurara kowane sarki yana tashi iyaka shina da hima shina da iyakarsa kowane sarki yana da mi yana da iyakarsa aga yanzu kamar irin yanzu da aka sa hudud aljografiya da aka sanya iyakoki a kasashen irin yanzu kaga shugaban kasar Najeriya daga Najeriya kawai yake mulki waje yake mulki a Niger ba ko a Niger ne Niger yake a Niger ma gwamnatawa bai da dama a cikin bai da hurbi cikin da magaram ko kuma maradi ko doso da kowane tsari kasar haka ake ko to kowane sarki na da iyaka to sai malama suka ce to to shin ya halitta kowane sarki yazo cikin gonaki yace shi ma ya hidda shi gona sarki misalin ko gwamna ko sarki yanzu sai yazo a ce ana misali kaddarce irin yanzu da ba zo ake mutun ya hidda ko meri ke hiddawa to ya halitta meri ta bidda karuka ta mika wa sarakun ne da kuma shugabun ne a cikin gari wa inna li kulli malikin hima sai wani suka ce to idan an bashi ne dan amfanin kansa an baiwa sarki yazo ya kebance ko kuma hukuma ta kebance dan shi ba saya ba zai a'a an kebance cikin abun da yake na talaka ne aka kebance masa dan amfanin kansa suka ce haramun ne wallahi haramun ne inda ya kebance ne dan kansa ba dan amfanin al'umma ba haramun ne amma kuma da zai kitta filin danwa dan al'umma to ko suka ce wannan babu laifi babu laifi domin ababe guda uku musulmi suna tarayya a kansu amma guda uku duk inda musulmi yake na tarayya da su wa musulmi a guda uku ne hadisi ne da ke cikin Abu Dawud wanda Nasiru Al Albani ya inganta da hadisin abu na farin tawa annabi ya ce al muslimuna shuraka fi thalasa musulmi suna haduwa cikin ababe guda uku na fara cikin ciyawa ta kiyo babu iyakar a ce a'a motas a'a ta so wani cikin a'a ba ka da ciyawa a kasan nan babu mai ciyawa wake fitar da Allah ke fitar da kashi ko to da duk musulmin da yake rayuwa a wannan zaki yana da damar ya kiyo a inda yake so sai dai ba cikin kayan da manoma suka noma ba idan mutum zai noma ka sanya masa kai masa banna to kuma me makanta a cikin bakara walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun ko qisasi za ai idan bafillatani ya sanya dabbar sa a cikin gonar ka da kai noma ka neman ta sai zo maka banna to abinda za ai malaman maliki malaman shafi'iyya suka ce za a kimanta abinda ake maka na banna ne a biya ka tafsirin satin da mu yi bayani akai za a kimanta kudin da ake maka banna in abinda aka maka banna kana hasashen zai kai zaka iya samun maza 30 na hati sai suka bai suka bata to yanzu wajibi ne akan alƙali ya cilasta wannan bafillatanin ko duk wanda ya sanya dabba sa bai maka banna a fidda maka haƙinka a cikin wannan abun to tambaya yanzu idan ka kwatanta kuma sai da shari'a ta hada ku da wannan za a fiddo maka to ita kanta mahakama ta da wani abu kaso cikin wannan abu za a hidda mata wani abu sabobin yanzu misali in shirki ce kai ga kudi na kudi ko seriya ko jandarmeri ko wani wuri za a ci kame da mutum kudi sannan kuma ga tara miye hukunci wannan tara a musulunci ba sa da haƙƙi cikin wannan abun saboda me dalili ana biyan su da kudin wa ake biyan su kudin wanda suke zanwa shi yasa aikin gwamnati kasan ne in ba mutum ya kiyaye ba shiga aljanna sai ya da gaske Allah ya sa mu wani lahiya Allah ya sa mu yin lahiya da haka hakimi ko sarki ko gwamna ko shugaban kasa yazo ya kebance wani huri nashi dan shi kare amfanin sa haramu ne amma dan amfanin musulmi halal ne to tambaya sai a fidda huri kuma na musulmi dan amfanin musulmi amma kuma sai a kawo jaraba ce ake misali irin kamar Republicans ko ga huri ne nawa na ƴan kasa ko ƴan kasa su waye ba wani musulmi ko akwai wasu wancin mu mu ne ko musulmi ko to yanzu me ake yi a can aikin Allah yake yi Qur'ani ake karantawa hadisi ake karantawa bar ma lalata diyan mutane ake a ciko to me hukunci wannan shi har wannan abu ne wanda ya kamata gwamnati ta dauki mataki akan wannan saboda kullun gwamnati sai mu shi tana cewa tana fafutuka wajen magance shaye-shaye da sati-sati ashe kuma yabu gane zance ne ake a iska ba haka bane ba gaskiya bane ba reality bace da gaskiya ne duk inda za a taro a yi wannan da ya kamata ta taushe wannan abu inda da gaske ne ake yi ko zaka musulmi suna haɗa cikin ababe guda uku abu na farin cawa abu na biyu ruwa zai da ruwa suke wato musulmi suna taruwa a kansu suna kuma abu na uku wato huta annar suna tarayya da wa'annan ya ga ce ga huta musulmi suna taruwa a kai ba a rowa wa'annan ababe guda uku ba a rowa abu guda nawa guda uku ba a rowar su, ba a rowar ciyawa, ba a rowar ruwa, kuma ba a rowar wuta. Allah ya samu wani lafiya. Sai annabi yake cewa ala wa inna himallahi maharimahu, ku saurara, iyakar Allah maharimahu shine abkawa abin da shi Allah ya haranta. Ma'ana idan ka keta wannan iyakar ta Allah, to ka keta alfurmar Allah subhanahu wa ta'ala. Ka shaidin ka da kusantar duk abin da Allah ya haranta maka. Kowane sarki na nashi gona ko, to kaga yanzu akwai abin da in kai gwamna zai sa a liƙe ka, shar dama ne sa a liƙe ka, president da kwasai da bil zai sa a liƙe ka, especially zai sa a liƙe ka, sauƙi ya ga taka alhurmarsa. To alhurmar Allah shi ne kada ka zo wa abin da Allah ya haranta. Allah ya ce kada a yi zina, sai ka yi. Allah ya ce kada a sha giya, kada ka sha. Allah ya ce kai ka tsaya da ɗaya mutane cikin kwana-kwana hira in ba da izinin wani, kada ka yi. Innal kulli malikin hima wa inna himallahi maharimahu. Ina ba ta mun fahimta. Iyakar Allah subhanahu wa ta'ala, watan kada ka kusanta da abin da Allah ya haranta maka. Ina ba ta mun fahimta. Sai manzala ce ala ku saurara litambi. Dan annabi nan cewa abin da ake son mu ji abu ne mai muhimmanci. Sai ce inna fil jasadi mudgha, a cikin jiki watan akwai wata tsoka, a cikin dan annabi Adam gaba dai akwai wata tsoka mai zaman kanta. Wannan tsokar idza salahat, tsoka ce karama, amma idza salahat idan ta gyaru, salahal jasadu kullu, gaba dai jikin mutum ya gyaru. Idan ta gyaru gaba dai jikin mutum ya gyaru. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, idan kuma ta bace gaba ɗaya jiki ya bace. Malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana so yana cewa gyaruwar jiki tana akan gyaruwar mi zuciya, lalacewar jiki tana tare da lalacewar zuciya. Shi yasa annabi ya bada labari, misali, misalin farko ya ce inna li kulli malikin hima wa inna himallahi maharimahu. Manzon Allah ya bada labari ne misalin cewa ai idan sarki jagora ya daidaita a matsayin shi na uban al'umma, kowa ma zai gyaru. Ba sai gwamnati bayanta ba. Idan aka ce wannan jagora ne, in ya daidaita, to duk wanda ke san ƙasa gare sa sai ya yi, sai ya gyaru. Ba sai gwamnati bayanta bayanin ba. Idan kaga sama ta gyaru, to ƙasa ma gyaruwa take. Na rantse da wanda numfashi na yake a hannunsa, da ministrorin ƙasar nan da jagororin sun daina cin haramun da sata, wallahi ba a kama ɓarawo a ƙasar nan. Ta yaya za mutane na sata miliyar kinne, miliyar mutum ya yi gaba da miliyar a Nijar, kuma a ce ba a samu masu sata sululin da tare kana ajewa an yi gaba da ita. Masu ku kuma ci karatun ba? Idan al'umma ta gyaru ta sama, jagoran ya gyaru, idan jagora ya gyaru, to duk wanda ke ƙasa gare shi dole ya yi, dole ya gyaru. Ku ɗauki tarihin Umar ɗan Khattab, Allah ya ƙara masa yarda. Wata ran daga Kisra aka turo gwamnati da ta fi kowace gwamnati zama kafira a wannan lokacin, kuma ta fi kowace ƙarfi a cikin awali guda uku. Ta sai da ce ƙasar na da ƙarfi guda uku, ku ta kere kowace ƙasa, a ce ga tattalin arziki, ga makaman yaƙi, kuma ga yawan al'umma. Idan ƙasa ta samu wannan abin ta kere kowa. Shi yasa kaga Amerika tana mutane izgili a duniya, akwai kuɗi, akwai makaman yaƙi, sannan kuma ga yawan al'umma. Sai ya turo ɗan aike wajen Umar ɗan Khattab akan wani asasin ta wasu ababe. Da ya zo sai ya ce yana tambayar a kaisa, shi ɗan aike ne daga sarki wane, yana son a kai shi gidan wane, gidan shugaba mai masu imani gaba ɗaya na musulmin duniya. Sai aka zo da shi gidan Umar ɗan Khattab, kusa abin mamaki, wallahi da ya zo sai ya ce gidan laka, gidan ma bai da tsari. Sai ce tambaya ki gidan shugaban ƙasa yake, aka ce nan ne gidansa. Umar ɗan Khattab aka ce gidan kenan. Wai sahabin annabi aka ce gidan shi ne kawai, shi ne gidansa. Ya ce a yomin sallah, ya ce to ya aka yi banga bai ga masu gadi ba, bai ga gardi ba. Ina gardi? A ce bai da buƙata, babu gardi. Umar ɗan Khattab wannan mutumin ya tambaya, ya yi sallama, ya ce ayo mai sallama da shi. Ɗansa ya fito ya ce ina amirul mu'minin, ya ce babu baya na. To yana ina? Ya ce to idan ka je masallaci baka tarar da shi ba, to ka shiga cikin gari Madina, duk inda ka ga wata ƙaton ita yana can kwanci. shugaban kasa wa shugaban kasa karkashin ice kwance shi kaidai babu gar wannan bawo Allah sai ya kamo hanya yazo masallaci bai tarda shi ba sai ya huce bakin gari ta gari sai wata katar yayi ice mai mu'una sai suka umare da kwana shi kaidai babu takobi babu mai gadi babu komai a hannunsa ka sai washe da buga yace wallahi adilta kai adalci sai Allah ya kare ka ka daidaita sai mutananka suka bi suka zamanin Umar babu misata ka daidaita sai kowa ya bi babu yanzu kai kana iya zama minister babu wallahi akwai ministerin da darece da Allah din babu gar billahi da sama da su za'i kasan nan wallahi sun da yake nan saboda ni ido bi ɗan kasa suna da an waware kudin su kana yawo da kudin mu muwa ko da babu da dole ai gaba da kai Allah ya samu wani lahiya Umar dan Abdulaziz shi ma haka yayi Umar dan Abdulaziz zamanin sa wallahi da meke suna da tumaki da kerkeci da kura huri guda ake kiyo da kura da tumaki a kuyi duka huri guda ake kiyo wata rana me makiyayi yana bakin daji sai ya ga kura ta kama a kuyi sai ya fashe da kuka aka ce duk shekarunka ba abin da ta taba tumakinka sai ce ba shi yake kuka ba duk irin abin da Allah ya baka da dukiya ce ba shi ba da tomiye yace yana jin tsoron kada Allah ya kada a ce wai Umar dan Abdulaziz ya bar duniya daga lokacin da sama ta gyaru wallahi dole kasa ta gyaru dole shi yasa farkon da Allah ya turo annabi Musa ya ga awa wajen wa aka turo shi wajen uba kwata-kwata Fir'auna to ga yasa aka turo sa kawai in yaje ya wa'azi da sarki ya bi kowa ba dole sai bi amma da kaga sama ana canje kuɗi ana zalunci to ba yadda za a yi a hada kasa zalunci muddin sama ana shaye-shaye ba kubar shan giya ba an ki drug ba in an dukkan za a kewaye ba a yi ba a hada mutane sha ku gyaru sai Allah ya gyara kasa gare ku inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah bai gyara mutane sai suka gyara da kawo da su Allah ya sanya wannan sakon ya kai da wanda ya kamata su saurara annabi ke cewa a jikin mutum akwai ta tsoka idan ta gyaru jiki gaba ɗaya ya gyaru idan kuma ya taba jikin ya bace wannan tsoka ta bace gaba ɗaya mutum ya lalace ya ce zuciya ce mafi karamar halitta a jikin mutum amma take tafe da gangar jikin mutum gaba ɗaya shi yasa da ta tsaya to mutum ya tsaya baki ɗaya kuma ga imanin da ka fice duka a ina yake a zuciya yake da imanin da ka fice duka a zuciya yake shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da wata addu'a yace kun ga zuciyar bayin Allah tana tsakanin yatsun Allah subhanahu wataala yuqallibuha kaifa yasha Allah na jujjuye zuciyoyin bayin su ne daga dama sai yake roƙon Allah yace Allahumma thabbit qalbi ala ta'atika Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a daga lokacin da zuciyar mutum ta lalace to komai ya lalace yanzu dauki misali masu zuwa suna bara cikin gari ai ba kudi bane masu da kasuwanci wallahi wani yayi kajari alquran kaga cikin yan bara nan masu bara suna ya almajiri a taimaka mana fi sabilillahi tare da Allah wani yayi kajari wani ya diga tsabar kudi kasa ni garin ga annabi bin almajiri malam jabir kullun jikabe yake zubawa a dashe shi yasa muka ba mai shawara muka ce ya kamata ta dinga ba yan bara takis ya kamata a dinga bai wa yan bara takis saboda su yi wani mai dan test ba a morewa annabi da Allah suna gane ba da kyau to kaga me ya kasu cikin wannan sana'ar mutuwar zuciya ce idan zuciyar mutum ta lalace to komai ma faruwa yake idan zuciya ta lalace to komai mutum yana iya gyara rayuwa shi yasa mu dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya gyara zukatan mu Allah subhanahu wataala ya gyara zukatan mu a cikin wannan hadisi muna iya dauka fa'idodi kamar haka ƙarshen hadisi kenan ko kuma da muka ce sarki idan ya gyaru al'umma ta yi dalili idan ya umarni dole a yi masa mi dole a yi da'a nan kuna gani kai tsaye nan ƙasar nan fa ba wuce shekara ɗaya ba aka ana wani sallah an yi ko ba a yi ba umarni ba ka bada yanzu dan Allah gidan karuwan garin nan ba a yi hada karuwanci dan Allah ana iya ko ba za a iya ba me yasa ba za a iya hana ba to a kenan su ma suna ɗauke wa yawa daga su lokacin da sama ta yi umarni dole a bi yau yau in prince da ku celebrate ce bai son ya ga karo ko da garin nan wallahi ba ta kwana ba haka bane dan Allah ko akwai da za a bari in aka ce ba a so a ga wata mashaya ko dai tana kwana saboda da an yi umarni dole a yi ni ya ba ɗan kasan dadi ko dadi ba dole sam'an wa ta'atan sam'an wa ta'atan a gurguje muwa ina cikin fawaidul hadis fa'idar hadis na zamu doka kafin na bada guda ko hudu bari in tabbaye uwa me kuka fahimta cikin wannan hadisin akwai lokaci malam jabir me muka fahimta cikin wannan hadisi abinda kuka fahimta cikin wannan hadisi ina son ko a gaya min ko guda biyar haka sai in kara biyar sai mu je ki karatu abinda kuka fahimta farkon tun daga farkon hadisi har zuwa wansu na'am tafaddal da mustabi an fara kenan a cikin abu akwai abun da halal ne akwai abun da yake haram kuma akwai abun da yake rudarwa ko akwai abun da yake rudarwa wanda yake tsakanin halal da haram masha Allah muna yi magana wannan cikin wannan hadisi kuma kowa ya san wannan abun ita halal da an ce kowa ya santa haram kuma da an ce kowa ya gane ta amma mustabi shine mai rikitarwa to kuma ni kuka fara fahimta cikin wannan hadisi barakallahu fik mun ji daya na'am mu muka fara fahimta ce bancin wannan akwai kare mutunci mutuma wajibi ne mutum ya kare mutunci kasa wajibi ne kuma ya kakkaci mutuncin ke ma kakkaci mutuncin wani masha Allah daga cikin fa'idul hadisi abu na biyu da zan kara a kai yake suna abubuwan da ke sanya abu ya rike ce mutane guda uku ne idan kaji mutum ya ce ni na kasa gane wanga abu halal ne ko haram ko malamai sun rikitar da mu ka san kuma cewa malamai sun rikitar da su to abu guda uku ke sanya wannan abun abu na farin ko ya zama to karancin ilimi idan mutum ilimin sa yayi karanci to dole sai ya samu rikitarwa ka kasa gane gaba da baya abu na biyu illatul faham rashin fahimta idan mutum bai ganewa kasa a gode yana karatu amma kuma bai ganewa sai kasa gane inda ta sanya gaba to rashin ganewa yana sanya mutum ya shiga cikin rudani abu na uku at-taqsiru fi at-tadbir mutum ya takaita wajen bibiyar at-tadabbur wajen bincike wajen kada ka naji akan abu kaza bincike cikin awa bai tadabbur na cikin abun da ke sanya mutum cikin rudani abu na hudu kuma shine mafi muni cikin wa'annan shine su'ul qasd mummunar manufa mummunar mafita mamaye manufa yanzu misali neman kuɗi halal ne ko mutum ya je ya nemi kuɗi halal ne amma wannan nasiha na taɓa yinta a baya kuma yanzu zan ƙara maimaita ta akwai wani abu da ƴan uwa ƴan adinta suke yi abin da ya ƙara tuna min naji adinta gaba gare shi yasa ina ƙara tunowa irin abin da suke irin na ɗan daura a lokacin mace kaga kuda namiji cigun shi kudi ne yake nema sana'a ce yake shi ba ruwan shi bai damu da ita ba kaga wannan mine ne mushtabi ne gun sa ko amma sai mu ce mi ya kusa da mi da haramu saboda mi akwai zama da suke shi kawai damuwar shi kawai mine ne kudi ne kawai shi damuwar shi kudin ne to ba kudin bane ake riba ba Allah ya sa su gane ko ba su ba kada ba su kai wani ba gane wata cikin kowace sana'a akwai abin da ke rikitarwa kowace sana'a abu na biyu da ƴan kasuwa suke yi malam Umar sai ka zo sayan kaya gun shagon wani sai ka zo shagon kaza abba zan sai kaya kana sai da hula sai ka ce baka da wannan hula amma makwacinka na da ita sai ka je wajen Jabir ka amso wannan hulan yanzu idan ka amso a matsayin ka amso ne ka sayar min wannan abun da kai yi inna baka kuɗi sai ka fi da ribarka sai ka kai wa Jabir kuɗin sai wallahi haramun ake ci kuɗi za ka miƙa wa Jabir ya baka kaya sai ka zo ka sayar min ka fi da ribarka ai kun fahimta in ka sayo a yo kai dauko a kai ba sayo a kai ba dauko a kai baka da zan taka zai kaje kayan ka ya baka bashi to kuma wannan sai an ce sai ka ji shi ne muka ce haramun ne kai kudi za ka bai wa Jabir ko kuma ka ce wani a bani shi bashi yanzu abin ya zan mi an rubuta nan ba ina fata kun baita wannan mushtabihi ne da wa ga yan kasuwa daga cikin mushtabihun malaman gwamnati bar mu tsaba wajensu su ma akwai awar suke yi an doke ka aiki ana biyan ka albashi da zimmar za ka dinga zuwa a fara aiki karfe 8 ba ka zo karfe 9 ba a fara aiki karfe 8 sai mutum ya zo kare sai kare 8 ka fito cikin gida ai kai ma haramu kake na cikin kowace sana'a idan mutum ba ya kiyaye ba akwai irin wannan abu Allah ya kare mu daga kenan kafin karfe 8 kana ina kana wajen ko yanzu kaga yanzu ai daga cikin masu lizimtar lokaci mushani su fi kowa zuwa da cikin lokaci a kasar nan da aikin kasar nan daga mushani sai daga police sai mushani sai gaza su ma zuwa zauri midowa saboda kare da musu galiban din daga da firmer sai gazo amma ka zo a ce maka biro to sai wanda Allah ya kiyaye tsakani da Allah sai wanda Allah ya taimaka galiban yanzu in kan Allah ya kaddara maka zuwa likita ka ce kana son ganin doctor wallahi ba dai kare ta ba ko shin zo dai sai kare dara ko yana zuwa shi ma kai kakin ya zo a bude biro a fara sai tare da rabi mutane kuma tun karshe ba ko suna likita zaudi kuma ba nan ba kadai ne ko ina sai wata kila banki su suna da dama saboda abun akwai tsanantawa a cikin abun da masu aikin proje amma dai aikin gwamnati ka san ana cin kare su ba cin karen su ba ba babbaka Allah ya sa mu gane wannan abun abun nan ga cikin fa'idar hadisi ɗan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wasu ababe mushtabih masu itarwa dan a sanya mu je karatu ababe suna da rikitarwa dan ka je ka nemo sanin wannan abun sannan kuma daga cikin abun da hadisi yake karantarwa shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kware wajen karantar da mutane ta hanyar irin yadda manzo Allah yake buga misallai irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake buga misallai sada kuma cikin hadisi zamu yi fa'idar cewa akwai abin da ake cewa saddu zariya ai zari'a abin da shafi kiyaye abkawa zuwa ga haramun duk abin da aka ce zai kai ka zuwa yanzu misali sai a ce kana liman misali a ce kana liman kana bada sallah ko wai ranka ustazu to kuma ka je kasuwa misali kuma sai an ka tsaya da wata kana fira kaga mushtabihi abin ne wanda ba sai take gare ka ba sai a yanka a tsakiyar kasuwa kuna fira da ita kun ba ku zo tare ba kun hado kai kuna fira kuma hado dariya cikin kasuwa kaga irin wannan abun sai a ce ko da yaro ka ce kai ku dan gara amma ka saka mata wasu ka haka saboda mi kiyaye abin da zai kai ku zuwa ga harama abu na kusan na karshe daga cikin fa'idar wannan hadisi shine cewa akwai wata tsoka mafi tsada a cikin zuciyar mutum a cikin jikin mutum wanda bai kamata yi wasa da ta cikin zuciya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala bai kallon jikin mutane ko kuma surar ka Allah bai kallon ka ba Allah bai damu da tarihin ka ba kuma Allah bai damu da tufafin da kake sanyawa ba abinda Allah ya damu da shi shine zuciyar ka Allah yana kallon zuciyar bayin sa ne ina fata mu fahimta shi yasa duk abinda zaka yi to ana buƙatar zuciyar ta gyaru sahabbai da suka tsayi akan wannan addini wallahi zuciya ta gyaru mu kuma yanzu zu musulunci ba a zuciyar ba yake a baki yake a halshi yake kana samun dama daga cuci mutum kawai kai za ka cuce shi Allah ya kawo mana sauƙin al'amari abu na kusan abu na ƙarshe wanda daga shi mun liki a kai shine cewa ababe suke faruwa daga zuciya akwai abin da hankali yake lura da shi hankali tambayar zan rahi a kanta hankali yake shige lura da wasu ababe wanda za ka yi tantancewa a kan waɗannan ababe har zuciyarka ta tabbata to shi hankali a ina yake cikin jikin mutum a ina ne hankali yake malam Umar a ina yake samun hankali shi hankali ra'ayi riga na a ƙwaƙwalwa mani da ra'ayi akhar Na'am. Idan mutun ya fahimci hadisi da kyawu a gurguje yan uwa, za mu gane cewa hankali a zuciya yake. Saboda Allah bace inna fil qalbi mudgha, a cikin zuciya, a cikin fil jasad mudgha, idza salat salaha al jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu. Duk abinda mutun yake yi, ai sai in akwai hankali ake ababe ko ake gane halal da haramun. Ashe hankalin gaba daya kuma a ina yake? A zuciya yake. Qur'ani ma ya tabbatar da wannan. Allah ya ce wa falam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, su kasance suna da zuciya suke hararuwa, suke hankalta. Ashe mutum na da hankali ne tami ta hanyar zuciya. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin karatun da muka yi. Kurakurai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna, kuma Allah ya bamu ikon tsaida abin da yake halali. Allah ya bamu ikon nisanta abin da yake haramun. Duk abin da yake mushtabihi kuma a cikin al'umma, Allah subhanahu wa ta'ala ya karimu a da aka ta wannan abun. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a rayuwarmu, ya sanya albarka a kasuwancinmu, ya sanya albarka a zuriyarmu, ya sanya albarka a karatunmu, ya sanya albarka a iliminmu, ya sanya albarka a cikin ayyukanmu baki daya. Wanda ba sa da sana'a, Allah ya ba su sana'a mai albarka. Masu kuma sana'ar, Allah ya ƙara albarka a cikin sana'ar. Wanda ba su da lafiya, Allah ya ba su lafiya. Masu lafiya kuma Allah ya ba mu iko aikata aiki alkhairi da lafiya da Allah ya ba mu. Duk wanda yake da buƙata wajen Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya biya masa. Allah subhanahu ya buƙatocin mu na alkhairi baki daya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wannan damanar Allah ya kaita, ya kai mu da lafiya, Allah ya ƙara mata albarka. Allah ya ƙara wa wannan ƙasar albarka. Wannan ƙasar Allah ya ƙara tsare mu da ita, ya ƙara mata albarka. Jagorinmu Allah ya kama hannayensu, Allah ya dora su akan tafarki madaidaici, kuma Allah ya bamu iko musu da'a. Allah ya taimake mu da taimakonsa. Wa subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.